jakość i niskie ceny. Do niedzieli 29 lipca karkówka wieprzowa kosztować ma 9,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour, a różne rodzaje pizzy Giuseppe tylko 6,49 za sztukę. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, po godzinie 17:00, program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 27 dzień lipca, jest piątek, no i czas na serwis. Jolanta Pawlak, Artur Wertowski. Upały zostaną z nami co najmniej tydzień i to nie jest dobra wiadomość dla urlopowiczów, bo to m.in. wysoka temperatura powoduje zakwit sinic. Szef rządu w Wielkopolsce mówi o korzyściach z małego ZUS-u. Wyciągamy z szarej strefy może nawet setki, a na pewno dziesiątki tysięcy małych mikroprzedsiębiorców. Kierowca, który wjechał pod prąd na autostradę A4, przechodzi badania psychiatryczne. Ponad 30 stopni w cieniu pokazują termometry w większej części Polski, a za kilka dni będzie jeszcze cieplej. Chłodniej jest teraz tam, gdzie przechodzą burze. One obecnie występują w południowo-zachodniej połowie kraju, od województwa łódzkiego przez świętokrzyskie po małopolskie, opolskie, Dolny Śląsk, południe Wielkopolski. Jeżeli chodzi o noc, te burze będą powoli zanikały i w zasadzie do pierwszej połowy nocy dzisiaj mogą występować. Jutro burze mogą przejść przez wschód Polski, do piątku będzie upalnie. Upały między innymi powodują zakwit sinic. Nie można kąpać się w jednym z popularniejszych miejsc wypoczynku w Zagłębiu, Pogori w Dąbrowie Górniczej. To już drugie po tyskich paprocach kąpielisko w regionie, gdzie zakwitły sinice. A te cyjanobakterie, które wywołują wiele dolegliwości, ostrzega dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach Marcin Stańczak. Parzenia drobne, oczy, a więc spojówki i tak dalej, mogą też być zaczerwienione. No najgorzej, jeżeli napijemy się tej wody, no to wtedy są to powiedzmy wszystkie skutki związane z jakimiś wymiotami, z jakimiś dolegliwościami, bolami brzucha, przewodu pokarmowego. No i z tego powodu sanepid zamyka coraz więcej kąpielisk. Nieczynne są kąpieliska Dzika Plaża na Zalewie Zegrzyńskim na Mazowszu, Malta na Jeziorze Maltańskim, Gdańsk, Togi na Zatoce Gdańskiej, Lewityn na rzece Dobrzynce w Pabianicach, czy przystań wodna w Nowych Siołkowicach na Opolszczyźnie. A w Morskiem zamknięte są niektóre kąpieliska, m.in. w Juracie, Karwi, Białogórze, Jastrzębiej Górze, Chłapowie, Władysławowie, Jastarni, Ostrowie, Gdyni, Gdańsku i Łebie. Szef rządu na spotkaniu z przedsiębiorcami i pracownikami w Dębożycach koło Pniew w Wielkopolsce mówił o wyjściu tysięcy podmiotów gospodarczych i znaczeniu zmniejszenia wysokości składki na ZUS dla najmniejszych firm. Mikroprzedsiębiorcy często narzekali nam, że nie stać ich na ZUS. Nie było proporcjonalnego ZUS-u do wysokości obrotu, wysokości przychodów. My od stycznia wprowadzamy ZUS, który jest proporcjonalny do 2,5-krotności obrotów tej małej firmy, minimalnego wynagrodzenia tej małej firmy. Mikrofirmy, można powiedzieć. Ale w ten sposób wyciągamy z szarej strefy może nawet setki, a na pewno dziesiątki tysięcy małych mikroprzedsiębiorców. Nowelizacja ustawy o tak zwanym małym ZUS-ie przyjął Senat. A przewiduje obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne prawie o połowę, z dotychczasowych ponad 1200 do 660 zł. Są pierwsi chętni na sędziów Sądu Najwyższego. Na dzień dzisiejszy ta liczba to 130 osób, tylu jest kandydatów. I może być ich więcej, dodaje rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Maciej Mitera. Zgłoszenia przyjmuje KRS, a dokumenty można składać także w poniedziałek. Z kolei część zgłoszeń może również nadejść pocztą. Na razie jest mniej więcej takie samo zainteresowanie kandydatów poszczególnymi izbami Sądu Najwyższego, a czołówka wygląda tak. Izba dyscyplinarna, w dalszej kolejności to Izba tych Spraw Publicznych i bym powiedział mniejszym zainteresowaniem, aczkolwiek no też zauważalnym, to cywilna i karna. A zgłoszone kandydatury będą później oceniać zespoły złożone z członków KRS, ale stanie się to prawdopodobnie dopiero we wrześniu. Do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. 33-letni kierowca, który rano wjechał pod prąd na autostradę A4, po czym spowodował śmiertelny wypadek, trafił na obserwację psychiatryczną. W wypadku zginęła 57-letnia kobieta. Kierowca był trzeźwy, policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Rano na węźle Balice wjechał pod prąd na jezdni autostrady w kierunku Katowic. Tu najpierw zderzył się z dostawczym samochodem Iveco, po czym uderzył w barierę energochłonną, a następnie zderzył się z osobowym Suzuki. A kobieta kierująca japońskim autem zginęła na miejscu, natomiast pasażer z niezagrażającymi życiu urazami trafił do szpitala. Jest coraz bliżej końca budowy kolejowej obwodnicy stolic. Już we wrześniu lub październiku pojadą nią pierwsze pociągi z pasażerami. Pierwsza lokomotywa pojawi się już jednak w ten weekend. Na razie na próbę. na wiadukt nad ulicami Kasprzaka, Wolską, nad ulicę Zawiszy oraz nad ulicę Obozową. Wjedzie ponad 120-okonowa lokomotywa i będą wykonywane pomiary, które udokumentują poprawność wykonania obiektów. Zapowiada Agnieszka Sawuta-Pawlak z Polskich Linii Kolejowych. Dzięki kolejowej obwodnicy Warszawy łatwiej będzie dostać się z Dworca Zachodniego do nowo postawionych przystanków Warszawa Koło i Warszawa Powązki. Z kolei na przystanku Warszawa Młynów będzie można przesiąść się do metra Przygórczewskiej. Obwodnica ma też duże znaczenie przy remoncie linii średnicowej, wstępnie zaplanowanym na 2020 rok. To nią przez 4 lata miałyby jeździć pociągi. To był Serwis Trójki. Tomek Gorazdowski, Serwis Sportowy. Trwa 19. etap Tour de France. Dla zawodników to pożegnanie z górami. Za nimi dziś spora część z 200 kilometrów. 6 górskich premii. Ta najsłynniejsza z nich, Tourmalet, już za nimi. 2 dni przed końcem imprezy liderem jest Brytyjczyk Geraint Thomas z grupy Sky. Pewnie nim zostanie, mówi były trener kolarskiej kadry Wacław Skarul. Owszem, w momencie, kiedy jest etap do Paryża i wiadomo, że to będzie etap przyjaźni, to wtedy się rzeczywiście śpi trochę spokojniej, ale jak ma się przed sobą jeszcze tak ciężki etap, a do tego na dokładkę jeszcze czasówka w sobotę, to na pewno jeszcze tego spokojnego snu nie może być. Z tej przewagi, którą dzisiaj lider ma nad Dumoulinem, na pewno coś jeszcze straci. Myślę, że to właśnie będzie w sobotę. Chyba będą ataki, ale myślę, że lider się obroni. Dzisiejszy lider dowiezie żółtą koszulkę aż do pole Lizejskich w Paryżu. A dziś do mety jeszcze kolarze mają 30 kilometrów, jeszcze 10 kilometrów ciężko pod górę. Na razie na prowadzeniu Rafał Majka w niewielkiej czteroosobowej grupie, ale przewaga nie jest duża, w granicach kilkudziesięciu sekund. Piłkarze zaczynają dziś mecze w drugiej kolejce Ekstraklasy. Na początek Lechia Gdańsk zagra ze Śląskiem Wrocław. Mówi pomocnik Śląska Maciej Pałaszewski. Lechia ma bardzo dobry zespół, mamy kilka odpraw taktycznych na temat tego zespołu. To jest zespół, który gra dobrze piłką, który też dobrze czuje się, gdy ma tą piłkę przy nodze, dlatego analizujemy. Na pewno musimy grać dołem, tak jak najlepiej umiemy. Musimy grać szybko, przyspieszać piłką, grać skrzydłami. Ale Lechia też ma coś do udowodnienia. Jej trener Piotr Stokowiec chce rewanżu za ostatnią porażkę. Chcemy zagrać inny mecz, chcemy pokazać inną Lechię i myślę, że symptomy były tego w ostatnim meczu i teraz również będziemy do tego dążyć. O 20.30 Wisła Kraków zagra z Miedzią Legnica. Floryciści zajęli 6. miejsce w szermierczych mistrzostwach świata. Dziś przegrali walkę o półfinał i to załatwiło wszystko. Zostały pojedynki o dalsze lokaty w ćwierćfinale, przegrali z Włochami 23-45, a potem pokonali Japończyków 45-39, a w spotkaniu o 5. miejsce przegrali z Francuzami 40-45. Włosi wygrali klasyfikację medalową, zdobyli 4 złote medale, a nasi zupełnie bez medalu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jasne oczy, śmiałe twarze, w ręku zapalone ląty. Alert przed godziną W w Trójkowym Ogródku. Weterani Powstania Warszawskiego, Fundacja Sztafeta, Teatr Od Czapy oraz nasi słuchacze zbiorą się, by uczcić pamięć o niezwykłym niepodległościowym zrywie, śpiewając wspólnie piosenki. O przygotowaniach do koncertu będziemy mówić w niedzielnej audycji Muzyczne Rozmowy między 6 a 8 rano. Agnieszka Trzeciakiewicz, zapraszam. Partnerem audycji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor koncertu. Alert przed godziną W. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop Lenovo z procesorem Intel Core i3. Oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1999 zł. A kupując smartfon Samsung Galaxy A8, odporny na wodę i pył, płacisz tylko 1799 zł. Oferta obowiązuje od 26 do 31 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi A3 z korzyścią do 30 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Marian, no? Lany wosk w kulfona się ułożył, więc do końca już tylko 6 dni. Co ty mówisz, Barbara? Jeszcze tylko 6 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

Ray Parker Jr. Dziś, proszę Państwa, będziemy świadkami pełnego zaćmienia Księżyca. To rzadkie zjawisko, poprzednie miało miejsce 105 lat temu, a następne w 2123 roku. O Księżycu opowie Bartłomiej Hać. Już dzisiaj czeka nas wyjątkowa noc. Jedyna taka w XXI wieku, a to za sprawą szczególnego zbiegu okoliczności. Księżyc, który każdej nocy widoczny jest na niebie, dzisiaj zakryty zostanie przez kulę ziemską. Takie wydarzenie nie może umknąć naszej uwadze, bo doskonale widoczne będzie z całej Polski. Na czym polega zaćmienie Księżyca? Kiedy Ziemia zasłania Księżyc. Magnus, lat 9. I żadne promienie światła z Słońca ląduje na Księżycu, więc nie widać wcale Księżyca. Księżyc w ciągu godzin wieczornych będzie coraz bardziej wchodził w cień Ziemi, aż w końcu cały się w nim schowa. Michał Gochna, Planetarium Niebo Kopernika. Wtedy zaskakująco zrobi się czerwony. Podobnie jak o zachodzie Słońca widzimy czerwone niebo, czerwone Słońce. Właśnie to czerwone światło oświetli wtedy Księżyc. Zaćmienie Księżyca stanowiło kiedyś ważne, a zarazem niezrozumiałe wydarzenie dla wielu kultur. Dziś oczywiście nie jest to tak tajemnicze zjawisko, ale wciąż ma szczególne znaczenie, na przykład w kulturze islamu. Podejście do zaćmienia Słońca i Księżyca w kulturze arabsko-muzułmańskiej wiąże się z tym, jak Arabowie postrzegają całe sklepienie niebieskie. Pola Zygmunt, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Ruchy ciał niebieskich, właśnie w tym zaćmienie, są jakąś manifestacją Bożej siły czy Bożej obecności. Nie ma powodu się ich obawiać, ale ponieważ Bóg w tym czasie pokazuje swoją siłę, tradycyjnie jest odmawiana oddzielna modlitwa do zaćmienia Słońca, oddzielna modlitwa odmawiana w czasie zaćmienia Księżyca. Warto sobie zapewnić widoczność horyzontu. W pierwszych godzinach zaćmienia Księżyca Księżyc będzie bardzo nisko nad horyzontem. Warto, żeby tego Księżyca nam nie zasłaniał jakiś budynek albo drzewa. Z każdą godziną Księżyc będzie coraz wyżej. W zasadzie do obserwacji Księżyca nie trzeba nic specjalnego robić. Warto nie stać pod latarnią. Dzisiejsze zaćmienie będzie wyjątkowe, bo trwać będzie aż godzinę i 43 minuty. Ostatnio Ziemia przysłoniła Księżyc na tak długi czas, aż 105 lat temu. To niezwykłe zjawisko ma się rozpocząć około godziny 21:30. A czy Państwo mają już jakieś plany? To na pewno może być dobra okazja, by spędzić czas ze znajomymi, może z chłopakiem, wybrać się na romantyczny wieczór. Spróbujemy obejrzeć z okna. Na pewno znajdziemy takie miejsce. Mieszkamy wysoko, może się uda. Można gdzieś wyjechać za miasto, położyć się na łące i patrzeć w niebo, pomyśleć marzenie, zobaczyć spadającą gwiazdę. Prognozy pogody na razie są bardzo dynamiczne, niestety dosyć pesymistyczne. Przedwczoraj były prognozowane na dzisiaj burze. Zobaczymy, warto kontrolować prognozy na bieżąco. Wydaje się, że środkowa i północna Polska będą miały rozchmurzenia. Jeśli będą Państwo mieć szczęście i pogoda dopisze, to do obserwacji zaćmienia nie potrzeba dodatkowych urządzeń. Zawsze warto jednak wyposażyć się w lornetkę lub teleskop, bo w przeciwieństwie do Księżyca wyjątkowo wyraźne będą dziś gwiazdy. Proszę je uważnie obserwować. Nie ma wątpliwości, że taka noc szybko się nie powtórzy. Najbardziej widowiskowy moment nastąpi około godziny 22:21, kiedy to Księżyc będzie najciemniejszym. Barry Gibb. Don't you know something beautiful has passed you by? A star-crossed lovers, too much in love to say goodbye. Star-crossed lovers, waiting to be heard. No, we can't be together if we never try. A star-crossed lovers, you know I hate to see you cry. I used to hang around, waiting on the chance you could be everything to me. But you just turn away, leading me the dance. I'd be the lonely one inside the sun. Lovers written on the wind. Don't you know something beautiful has passed you by? Oh, star-crossed lovers, too much in love to say goodbye. Panie Kazimierzu, witam. Dzień dobry, halo. Dobry. Chciałem powiedzieć coś na temat dziwnych zachowań ludzi na autostradzie. Aha. to niedaleko tego miejsca, gdzie dzisiaj doszło do tragedii. Nie, jestem w okolicach Krakowa. Jechałem od strony Katowic i dziewczyny dwie z plecakami przeszły sobie przez bramki, już dość duży kawałek uszły i w stronę Katowic zgodnie z kierunkiem jazdy szły sobie autostradą bez żadnego problemu. Mm-hmm. I inna sprawa, że jak mogła ją ich obsługa przepuścić, techniczna, która jest tam na bramkach. Zgłosiłem tę sprawę pani na bramce, nie wiem czy kogoś powiadomiła. No wyglądało to dość nieciekawie, bo o ile tu przy bramkach prędkości są mniejsze, no to później te prędkości są znacznie większe i o tragedię naprawdę nie trudno. Bardzo dziękujemy za telefon, pozdrawiam pana. 7 trójek na początku. 22. You know I hate to see you cry. Oh, a star-crossed lovers, too much in love to say goodbye. So. W mowie piszcze. Co w mowie piszcze? Dzień dobry. Dzień dobry. Katarzyna Kłosińska w studiu. Witamy panią profesor. Pani profesor, no listów sporo, także zacznijmy. Pan Piotr Belcarz słyszy często taki zwrot, jak podkreśla, u osób starszego pokolenia, przede wszystkim. Choć jest pewien, że powinno się mówić przede wszystkim. Tak, możemy usłyszeć to przede wszystkim, ale też w dawnych, na przykład przedwojennych filmach o tym chłopcu, prawda, a nie o tym chłopcu, a jeszcze w dawnych, no ale już bardzo dawnych, bo średniowiecznych tekstach moglibyśmy przeczytać podobne formy przymiotników, na przykład w zakonie Bożym o chlebowym stole, dzisiaj no powiemy w zakonie Bożym o chlebowym stole. Ta końcówka M w miejscowniku, przymiotników i zaimków jest bardzo stara, jest najstarsza, ale już w XV wieku zaczęła być wypierana przez tę, która jest dzisiaj, czyli im. I przez 500 lat używano ich wymiennie. Jak widać, no niektórym się wydaje, że zmiany w języku następują jakoś błyskawicznie, a to czasami trwa bardzo długo. I mówiono wtedy na przykład w naszym domu, w moim dziecku, przy tym panu, albo w naszym domu, w moim dziecku, przy tym panu. I oczywiście w końcu zwyciężyła ta nowsza, czyli ta im. Może dlatego, że łatwiejsza. Łatwiejsza, dlatego, że ona jest charakterystyczna też dla narzędnika, prawda? Czyli dla tego przypadka, który jest wcześniejszy w tej deklinacji, czyli mówimy na przykład z moim dzieckiem i też w moim dziecku na przykład. A język oczywiście dąży, no czy nam się to podoba, czy nie, do pewnych uproszczeń. I pan redaktor chciał coś zapytać? Nie, na razie słucham. Tak, jeszcze tylko dodam, że do ustabilizowania się tej końcówki tej współczesnej przyczyniła się reforma ortografii z 1936 roku, która wyraźnie zaleca pisać właśnie przy moim domu, a nie przy moim domu, czy w nowym domu, a nie w nowym domu. Czyli dopiero w 36, tak? Przestaną mówić o tem chłopcu, o nowym domu? No, przymiotniki ustabilizowały się z nową końcówką, czyli w tym nowym domu na przykład, a nie nowym domu, już o wiele wcześniej. Natomiast zaimki, czyli o tem, w naszym, i właśnie przede wszystkim, no bo wszystko to zaimek, trwały dłużej z tą starą końcówką, no ale w trzeciej dekadzie tego XX wieku proces jej, jeśli tak można powiedzieć, wygaszania był w zasadzie skończony. No, reforma ortografii, można powiedzieć, tylko przypieczętowała ten stan i taki przyspieszyła całkowite wyeliminowanie tych dawnych form z użycia. A zatem można uznać, że jeśli ktoś mówi przede wszystkim, to językowo żyje jeszcze w latach 30. XX wieku. Wspomniany słuchacz, pan Piotr Belcarz, jest słuchaczem bardzo uważnym, zwracającym uwagę na to, co słyszy, co czyta. Usłyszał mianowicie w reklamie, że krem nie pozostawia tłustego filmu na skórze. O co chodzi z tym tak, filmem? Tak, jeszcze pan Piotr skomentował to w ten sposób, że za każdym razem, jak to słyszę, wyobrażam sobie panią owiniętą w celuloidową taśmę filmową. Mhm. No, jest to, powiem, na pewno niepotrzebne i chyba, ale też głowy sobie nie dam uciąć, niepoprawne, nawet z punktu widzenia specjalistycznego. Bo w terminologii takiej technicznej film to cienka warstwa powstająca na powierzchni jakiejś cieczy, a skóra nie jest cieczą. Ale być może nie znam wszystkich tych znaczeń specjalistycznych. Na pewno takie użycie dziwi i raczej odstrasza od tego reklamowanego produktu, niż do niego przyciąga, no bo no, można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z jakąś stylizacją na język nauki, ale moim zdaniem nieudaną. A czy taki film ma coś jednak wspólnego z tym filmem w kinie? Czy te słowa coś łączy? Tak, bo początkowo, czyli od XVI wieku, tu mówimy o języku angielskim. W tym języku angielskim wyraz film, no pewnie wypowiadany inaczej, ale nie będę się silić na staroangielszczyznę, miał tylko to znaczenie cienka powłoka czegoś, niekoniecznie tej cieczy. I potem w połowie XIX wieku zaczęto używać tego wyrazu do nazwania takiej powłoki żelowej, którą pokrywano płytkę tę do robienia zdjęć, fotografii. No a później na zasadzie takiej styczności, czyli metonimii, filmem nazwano powłokę na papierze celuloidowym, później ten papier wraz z tą powłoką, no później to, do czego on służył, czyli te ruchome obrazy i tak dalej. Czyli tak na zasadzie takiego łańcuszka ten film od tego dawnego znaczenia, czyli cienka powłoka do tego znaczenia współczesnego ma. Jeszcze przez chwilę pozostaniemy w tym magicznym świecie filmu, zwłaszcza, że pani Elżbieta z Gdyni zwraca uwagę na takie zjawisko. Otóż panią Elżbietę drażni, gdy ktoś mówi fabuła na film fabularny i dokument na film dokumentalny. No, przyznam, że to się przyjęło, ale mnie też to drażni. Chyba ale nie... to jest taki slang środowiskowy. Tak, slang środowiskowy, ale no, w opisach filmów widziałam też na przykład takie przygoda, czyli film przygodowy i sensacja, prawda? Film sensacyjny. Ale jednak chyba gdzieś trzeba postawić tutaj granicę, no bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy mówili na przykład muzyka zamiast film muzyczny, prawda? Albo kostium zamiast film kostiumowy, czy na przykład edukacja zamiast film edukacyjny. No, młodzież mówi zamiast muzyka, muza. No tak. I to przy tym zostajmy, ale tak, no fabuła i dokument rzeczywiście jest to trochę nadużywane, to jest taki slang, można powiedzieć. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Kłosińska. Gonna happen just by chance. You and I will just succumb to this romance. On that day, my love will find you, and you'll discover what a wonder life can be. You will know how much I love you. If we were lovers, if we were more than just good friends, I know how good it would be. Just by the way you're looking at me, as if we were lovers. If we... Panie Marcinie, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, ja chciałem właśnie powiedzieć na temat zaćmienia dzisiejszego księżyca, że ja dzwonię z Poznania i coś mi się wydaje, że w Poznaniu będą nici z tego właśnie wydarzenia, ponieważ już nadchodzą takie chmury burzowo-deszczowe i nie będzie chyba co oglądać, a szczęście będą chyba mieli tylko ci, którzy z lotniska Ławica wzbiją się samolotem pasażerskim na wysokość 10 tysięcy metrów i będą mogli podziwiać to wydarzenie. Czuje się pan troszkę, jak słyszę, poszkodowane i zawiedzione. No troszkę, ale miejmy nadzieję, że może coś się odmieni, bo jeszcze do tego czasu trochę pozostało do tego wydarzenia. Oby. Minut i godzin. Pozdrawiam pan Adam. Panie Adamie, witam, dzień dobry, halo. Halo, a kłaniam się panu. Kłaniam się. Kłaniam się słuchaczom. Czekać na rozmowę z panem przy takiej muszce. I tak cudownej rozmowie z panią profesor, to rzeczywiście... Oj, to się pan naczekał. A co ale dobrego, panie Adamie? Super przyjemność. Odpowiadając słuchaczowi, proszę pana, jeżeli noc jest jasna, świeci księżyc, gwiazdy, to niebo jest takie rozbłyskane, to wspaniale bierze sandacz. Natomiast jeżeli noc jest ciemna, to sandacz słabo bierze. Także ten pan ma do wyboru. Dziś przed świtem. Albo oglądanie księżyca, albo łapanie sandacza, tak? No, powiedzmy, niech sobie wybierze. Dziś przed świtem, kilka minut przed świtem zrobiłem sandacza. Miał 1,4 kg. Mhm. Jedna metr na, gdzieś na żywca. Metr od dna. Proszę pana, jak się zakłada żywca na sandacza? No to piękna opowieść dla państwa, taka serdeczna i popołudniowa. No. Tu haczyk w ogon się wsadza. Mm-hmm, w ten nie sposób. W głowę, tak, jak to w większości książek pisze. Ja to więc praktyki, prawda? I niektórzy też to potwierdzają. Sandacz jest rokowcem, on goni rybę, nie czeka tak jak szczupak. Mm-hmm. Łapie ją, ciągnie kilka metrów, później obraca w pysku, aż ogon pójdzie w kierunku przełyku i połyka ją i wtedy odpływa i wtedy zacina się. Rozumiem. Panie Adama, a bo czasu już nie mamy, także ja bardzo przepraszam. Zdanie. Tak. No, sandacza się bardzo łatwo ciągnie. A no właśnie o tym chciałem powiedzieć, że w takim razie, panie Adamie, proponuję, że o holu sandacza porozmawiamy następnym razem. To była Gloria Estefan. 17.30 już minęła, nawet sponsorem minutę temu. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Ekonomia w Trójce. Tomasz Matusiak. Dzień dobry. Senat przygłosował tak zwany mały ZUS dla drobnych firm. Po zmianie będą one mogły płacić obniżone proporcjonalnie do przychodu stawki na ubezpieczenia społeczne. Arkadiusz Pączka z Pracodawców RP uważa, że obniżenie składek pozytywnie wpłynie na małą przedsiębiorczość. Wspieranie małej działalności tych przedsiębiorców, dla których koszty ZUS-owskie są stosunkowo bardzo duże, albo tych przedsiębiorstw, dla których myślą o tym, aby podjąć tę działalność gospodarczą, żeby skorzystać z tego preferencyjnego ZUS-u. Tak zwany mały ZUS ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku i dotyczyć osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których przychody w tym roku nie przekroczą średnio miesięcznie 5250 zł. Mali przedsiębiorcy po zmianie prawa mają płacić około 660 zł, a nie 1200 zł na ZUS. Rośnie liczba partnerów oferujących bonusy i upusty dla posiadaczy karty dużej rodziny. Karta honorowana jest już przez 30 tysięcy podmiotów, mówi wicepremier rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk. Jeszcze w roku 2015, czyli zanim też akwizycję do Karty Dużej Rodziny przekazaliśmy do organizacji pozarządowej, tych punktów było w okolicach 7-8 tysięcy, także tu 400% jest ich w tej chwili więcej. Bardzo uważnie zwracamy uwagę na to, jakiej jakości są to podmioty, ponieważ NGO, który prowadzi dla nas tę akwizycję partnerów biznesowych, jest rozliczany nie tylko i wyłącznie z liczby podpisanych umów, ale z jakości też tych podpisanych umów, czyli mówimy, że mają być to zniżki, które faktycznie dużym rodzinom się przydają. Mówił oczywiście wiceminister Bartosz Marczuk. Oprócz zniżek na zdrowie i edukację jest wiele zniżek przydatnych, zwłaszcza w wakacje. Rodziny wielodzietne posiadające kartę mają zniżki w obiektach wypoczynkowych, taniej mogą kupić paliwo czy bilety na podróż. Piątek, ostatni dzień tygodnia, pora na podsumowanie rynku giełdowego. To była bardzo spokojna giełda, mówi Marcin Kiepas, niezależny analityk finansowy. Owszem, wśród największych spółek mocno spadały akcje Eurocashu, czy też spółek paliwowych. Z drugiej strony CD Projekt znalazł się na nowych historycznych rekordach. Tyle tylko, że to wszystko odbywało się w tle. Tym głównym rynkowym tematem, który kształtował nastroje, była po prostu realizacja zysków po bardzo udanym tygodniu. Dzisiaj warszawski parkiet na czerwono, WIG20 stracił 0,6%. Na koniec kursy walut, teraz frank szwajcarski kosztuje 3,69 zł, euro 4,26 zł, dolar 3,67 zł, a funt brytyjski kosztuje dzisiaj 4,82 zł. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Lato z Radiem Festiwal w Gdyni 26 sierpnia wśród gwiazd, jak powiedziałem, organek. Podarunek czy narzędzie inwigilacji. Amerykańskie media zastanawiają się, czy piłka, którą Donald Trump otrzymał w prezencie od Władimira Putina, nie jest na podsłuchu. W futbolówce znajduje się elektroniczny chip, który został tam umieszczony przez producenta. Prezydent Rosji przekazał tę piłkę, jak pamiętamy, podczas spotkania w Helsinkach. Przekazuję tę piłkę panu prezydentowi, więc teraz piłka jest po jego stronie. Zwłaszcza, że Stany Zjednoczone będą gospodarzem mundialu w 2026 roku. Dziękuję bardzo. To bardzo miłe. Mam nadzieję, że zorganizujemy mistrzostwa równie dobrze jak Rosja, a piłka trafi do mojego syna Barona. Melania, here you go. Piłka zawiera chip NFC. Paweł Muniak, przedstawiciel producenta piłki. Który pozwala połączyć się z piłką za pomocą smartfona. Nie jest to chip, który pozwoli zmierzyć prędkość, ocenić, czy piłka przekroczyła linię bramkową. Tego ta piłka nie jest w stanie zrobić. Czy w takim razie da się podsłuchiwać przy pomocy takiego chipa? Możemy oczywiście założyć, że rosyjskie służby zmodyfikowały tą piłkę i zamiast tego standardowego chipa wrzuciły tam urządzenie podsłuchowe. Piotr Konieczny, autor strony niebezpiecznik.pl. Jeśli chcielibyśmy mieć tam aktywne urządzenie podsłuchowe, to ono musiałoby być zasilane. Rosyjskie służby musiałyby pewnie jakiś mini reaktor atomowy wrzucić w tą piłkę, tak żeby ta energia cały czas tam była. Też trzeba pamiętać o tym, że służby Stanów Zjednoczonych, służby specjalne, one prześwietlają, weryfikują wszystkie prezenty, które otrzymuje prezydent Stanów Zjednoczonych, że abstrahując od tego, że oczywiście większość tych prezentów nie jest używana przez tych VIP-ów, tylko jest przekazywana albo na cele charytatywne, albo składowana w jakichś magazynach. Czy istnieje ryzyko, że piłka była na podsłuchu? Mamy sposoby, żeby sprawdzić, czy takie przedmioty mogą być podejrzane. Dan Coates, dyrektor wywiadu krajowego Stanów Zjednoczonych. Wszystkie prezenty są dokładnie prześwietlane i badane w ciągu kilkunastu godzin. Zapewniam więc, że ta piłka została bardzo uważnie sprawdzona. No dobrze, to w takim razie, gdzie najlepiej ukryć takie urządzenie podsłuchowe? Każde urządzenie elektryczne może stanowić narzędzie do inwigilacji. Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Tam, gdzie możemy zainstalować cokolwiek, nawet to nie musi być urządzenie elektryczne, może to być obrazek wiszący na ścianie, wszędzie możemy zainstalować urządzenie podsłuchowe. Oczywiście te, które są zasilane w energię elektryczną samodzielnie, one są tutaj najlepszym elementem, bo nie musimy wymieniać baterii, a tym samym one mogą działać, kiedy są podłączone do zasilania i tutaj mogą być każde urządzenia. My jesteśmy wszyscy, nie tylko prezydenci, podsłuchiwani praktycznie na każdym kroku. W zasięgu wzroku mamy jedną albo dwie kamery. Większość z tych kamer jest też wyposażona w mikrofony. Są systemy i one były już w przeszłości wykorzystywane przez FBI. Systemy dzwonienia poprzez zestaw głośnomówiący, który jest w samochodzie wbudowany. Większość z nas ma telewizory, tak zwane smart TV. Spora rzesza producentów smart TV wyposaża te telewizory w obsługę bezpilotową, czyli można głosowo powiedzieć telewizorowi albo zmienić źródło sygnału. Jest to bardzo często używane. Oto, czy da się podsłuchiwać za pomocą piłki? Pytał Mariusz Krzemiński. Puls trójki za 2,5 minuty. Wcześniej Roy Orbison. Wow. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. Słońce, plaża i wakacje, ale od polityki nie odpoczywamy, bo tutaj jeszcze goręcej, kampania samorządowa się rozkręca, no choć oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła. Naszymi gośćmi dzisiaj są Jan Śpiewak, kandydat na prezydenta Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. I Sławomir Potapowicz, przewodniczący Nowoczesnej w Warszawie. Witam. Dzień dobry, witam. Dlaczego państwo łamią albo przynajmniej naginają prawo wyborcze? Kampania wyborcza przecież jeszcze się nie rozpoczęła, trwa na dobre od kilku miesięcy. No faktycznie można powiedzieć, że kampania wyborcza już trwa. W sensie prawnym nie dokonujemy agitacji wyborczej, tylko informujemy naszych sympatyków, wyborców potencjalnych o tym, że startujemy i przedstawiamy im nasz program. No oczywiście znajdujemy się w pewnym, można powiedzieć, takim szarej strefie prawnej i mogę tylko wyrazić ubolewanie, że parlament się tym nie zajął i że wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki też no, tej ustawy nie zmienił, a faktycznie jest to martwe prawo, bo nie ukrywajmy, że kampania wyborcza zaczyna się dzień po wyborach i tak to wygląda na całym świecie i również zaczyna tak wyglądać w Polsce. No właśnie, w czasach internetu jest to chyba trochę martwe prawo. Da się go przestrzegać? Znaczy ja zaczynam kampanię zaraz po tym, jak skończę wybory. W związku z tym iluzją jest mówienie o tym, że politycy, chociażby przez ten wywiad, można uznać, że prowadzimy kampanię wyborczą, prezentując swoje poglądy, pomysły na rzeczywistość, na rozwiązanie różnego typu problemów. W związku z tym te przepisy, które dzisiaj obowiązują, one są po prostu przepisami martwymi. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza nie jest wyposażona w żadne narzędzia, które dawałyby jej sankcje do tego, żeby tych przepisów przestrzegać, czy żeby narzucać jakieś sankcje na polityków, którzy je łamią, no to mamy taką, a nie inną sytuację. A jak będzie wyglądała ta kampania, jak już wystartuje? Na razie jest objeżdżanie dzielnic, jest smażenie kiełbasek, są też ostre słowa w internecie często. Będzie ostro? No chyba już jest dość ostro, chociaż chciałbym, żeby było pewnie bardziej merytorycznie. Myślę, że czeka nas bardzo intensywna kampania. Stawka w tej grze jest bardzo wysoka. Platforma musi obronić Warszawę, żeby przetrwać, a Prawo i Sprawiedliwość no, może tylko zyskać. Z kolei nasze komitet Wygra Warszawa. My pozycjonujemy się tutaj w opozycji do obu tych głównych sił. No i chcemy też wywalczyć no, głos reprezentacji mieszkańców w Radzie Miasta. Nie jest to łatwe, to jest duże miasto, bardzo duże, największe w Polsce oczywiście, gdzie głosuje bardzo wielu ludzi. Są różne, Warszawa jest też bardzo różna, więc ta kampania będzie na pewno bardzo... Będzie dużo na pewno zaangażowania wymagała od nas, ale myślę, że to będzie bardzo ciekawa kampania. Już się zaczyna zapowiadać, że jest ciekawa i że kandydaci no, jednak prezentują coraz to różniejsze i coraz to bardziej ciekawe propozycje. Ja jeszcze mogę dodać tylko, że dzisiaj na przykład zbierałem podpisy pod naszą propozycją Warszawskiego Parku Centralnego. Dzisiaj widziałem, że kontrkandydat Rafał Trzaskowski również park zaproponował, więc widzimy, że o konkretach różne jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale chcę jeszcze z kolei dzisiaj mówiliśmy o zagospodarowaniu Placu Piłsudskiego. Placu Piłsudskiego, wiemy. Pojawiło się też takie pojęcie, eksperci już ukuli takie pojęcie, że to będzie kampania totalna ze strony Platformy i Nowoczesnej. To będzie kampania totalna? Pytam i o Warszawę, i o inne miasta. Nie znam tego pojęcia, czym jest pojęcie kampanii totalnej. Wiem jedno, że kampania... Możemy przypuszczać. Ta kampania, z którą mamy w tym roku do czynienia, ale też mieliśmy w roku 2015, jest na pewno inna od tych, które mieliśmy kilka lat temu. Ja mam doświadczenie kampanii jeszcze z 97 i 8 roku, w związku z tym widzę też, jak to się zmienia, jak różne narzędzia są w tej chwili używane, jak bardzo dużo treści nieprawdziwych pojawia się w trakcie kampanii, ale także i w przestrzeni publicznej, z którymi jest bardzo trudno walczyć. Jak szybko też informacja jest rozprzestrzeniana w przestrzeni publicznej z pomocą różnego typu instrumentów, a przede wszystkim social mediów. W związku z tym ta kampania będzie z tego punktu widzenia chociażby zupełnie inna. Ta kampania będzie prowadzona właśnie głównie w internecie, w social mediach? Nie, myślę, że będzie media czy social media będą jednym z istotnych elementów, który będzie miał znaczący wpływ na wynik wyborów, w przeciwieństwie do tego, co mieliśmy dotychczas. Tym bardziej, że jeśli spojrzymy chociażby na poprzednie kampanie oraz zaangażowanie, proszę mi wybaczyć, może nie samej Trójki, ale wielu mediów publicznych w kampanię jednego z kandydatów, jak chociażby pana Patryka Jakiego, jak zobaczymy, jak są formułowane różnego typu tezy, jakby za panem Patrykiem Jakim, a jednocześnie podważające wiarygodność innych kontrkandydatów, no to w związku z tym możemy mieć jakby takie poczucie, że większość tych instrumentów, którzy będą używać kontrkandydaci pana Patryka Jakiego, to będą albo media niezależne, albo to będą media społecznościowe, tak żeby z przekazem i z treścią, którą ci kandydaci chcą przekazać, można było dotrzeć do wyborców. Jeśli już jesteśmy przy mediach społecznościowych, wczoraj ostra awantura pana Jana Śpiewaka z Andrzejem Celińskim, który od wczoraj już nie jest kandydatem SLD na prezydenta Warszawy. Pan potem napisał: ups, chyba zabiłem Celińskiego. Będzie pan miał więcej ofiar w Warszawie. Nie, no zobaczymy, jak to będzie. Czyli awantura, bym tego nie powiedział. Faktycznie doszło do pewnej eskalacji ze strony pana Andrzeja Celińskiego. No ja mogę tylko ubolewać, że minister kultury używa tego typu języka. No i pod decyzję SLD, żeby wymienić kandydata, która pokazuje też, w jakiej rozsypce jest Sojusz Lewicy Demokratycznej. Więc mi się wydaje, że mam nadzieję, że to już jest ten taki poziom, którego jednak w tej kampanii więcej dotykać nie będziemy. No właśnie, od dzisiaj wiemy, że kandydatem SLD będzie Andrzej Rozenek. Obawiają się panowie tego kandydata w Warszawie? Andrzej Rozenek, ja przede wszystkim życzę mu, żeby był dłużej kandydatem niż Andrzej Celiński, żeby dotrwał do końca tego, to nigdy nie wiadomo w Sojuszu Lewicy. To było złośliwe. Demokratycznej. Ale życzę mu oczywiście jak najlepiej. Myślę, że on ma swoich wyborców w Warszawie, chociaż też trzeba pamiętać, że startował 4 lata temu i w ten wynik jego wtedy nie był najlepszy. Nieco ponad 2%. Nieco ponad 2%, więc zobaczymy. Może jest takie powiedzenie, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Zobaczymy, czy jest prawdziwe. To porozmawiajmy trochę o konkretach. Czy... Nie, no, Jacques Chirac kilkakrotnie startował na mera Paryża. Do skutku. Za którymś razem mi się w końcu udało. Natomiast pamiętajmy też o tym, że pan Rozenek akurat startował wówczas z dosyć takiego małego komitetu, takiej inicjatywy lewicowej. A dzisiaj jednak startuje z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który jest no, znacznie mocniejszą jednak mimo wszystko organizacją. Porozmawiamy trochę o konkretach, bo czy Nowoczesna popiera wszystko, co proponuje kandydat Rafał Trzaskowski, czy ma może jakieś swoje pomysły, swoje inicjatywy? Pan tutaj wspomniał o przebudowie Placu Piłsudskiego. Będzie więcej takich pomysłów? Nie no, Koalicja Obywatelska jest tworem, który powstał z dwóch organizacji, Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. My żeśmy swój program przedstawili w październiku 2017 roku. Akurat dzisiaj tak szczęśliwie się złożyło, że pan Rafał Trzaskowski przedstawiał jeden z tych pomysłów, który jest zapisany w naszym programie, a więc zagłębienia na wysokości Arkad Kubickiego i przesunięcia terenów zielonych do Wisły, do bulwarów wiślanych. W związku z tym tutaj nie. Czyli widzę taki jakiś... wielki park nad Wisłą, to jest państwa pomysł, tak? Nie, to jest, co ciekawsze, to jest pomysł, który się zrodził już w 2005 roku i to był pomysł, który wówczas zgłosił świętej pamięci wiceprezydent Andrzej Urbański. To jest pomysł, który dobrze, że wraca do dyskursu publicznego, bo takie dobre pomysły warto przypominać, a żeby było jeszcze zabawniej, to on akurat wrócił w 2005 roku, pojawił się w dyskursie publicznym w Warszawie jako jedna z propozycji, która miałaby być zrealizowana przy jednoczesnej krytyce, bardzo mocnej krytyce Prawa i Sprawiedliwości zagłębionia, które mamy na wysokości mostu Świętokrzyskiego. W związku z tym to jest jeden z tych pomysłów, który my odświeżamy i który chcemy zrealizować w tej kadencji. Jan Śpiewak, a pan ma jakieś inne pomysły na Warszawę oprócz Parku Centralnego? Bo o tym Parku Centralnym słyszymy już od kilku miesięcy. Ale chyba. To jest, myślę, że popularność Park Centralny, którą zdobył, to pokazuje, jak mieszkańcy Warszawy potrzebują nowych przestrzeni publicznych, zieleni, szczególnie w dni takie jak dzisiaj. Jest totalny skwar. To wiemy, brzmi bardzo dobrze, wygląda ten projekt bardzo ładnie, zauważyć, ale co jeszcze? Rafał Trzaskowski tutaj się inspiruje też naszymi propozycjami. My proponujemy w zakresie budowy i tworzenia nowych parków i przestrzeni publicznych. Cieszy nas to. My proponujemy budowę 50 tysięcy mieszkań na wynajem, na tani wynajem za 1400 zł miesięcznie, dwupokojowych, tak żeby mieszkańcy Warszawy nie musieli zadłużać się na lata, na dekady w bankach, czy szacuje się, że nawet połowę dochodu mieszkańców Warszawy idzie na wynajem i na koszty mieszkania. My chcemy, żeby to było zdecydowanie mniejsze, żeby po prostu więcej pieniędzy zostało w portfelach warszawiaków. Stawiamy na walkę z zanieczyszczeniem powietrza, stawiamy na Warszawę otwartą, na Warszawę uczciwą i rozliczenie też ofery reprywatyzacyjnej i tego jednak, co się działo w warszawskim ratuszu, tutaj będzie bardzo istotne. My mamy tutaj też nasze propozycje. Na pewno nie oddzielamy tej przeszłości grubą kreską. Chcemy też, żeby majątek Warszawy zaczął pracować na rzecz warszawiaków, żeby koszty życia w Warszawie spadły, żeby to mienie, którym Warszawa posiada, żeby było lepiej zarządzanie i żeby służyło mieszkańcom Warszawy. A ile linii metra? Patryk Jaki proponuje dwie kolejne. To jest to oczywiście łatwe, co zaproponować, ale metro jest bardzo drogie i też nie wiemy, skąd na to miałby Patryk Jaki chce wziąć pieniądze. To my na pewno stawiamy na rozwój transportu szynowego, na linię tramwajową między Wilanowem a Mordorem, połączenie z metro Wilanowska. Będziemy proponować kolejne linie tramwajowe, które naszym zdaniem są najlepszym rozwiązaniem na szybki, ekologiczny transport w mieście. Koalicja Obywatelska wszędzie będzie miała wspólnych kandydatów, Platforma i Nowoczesna. Ta współpraca układa się bardzo dobrze na poziomie samorządowym? Rozumiem, że pyta pan o poziom warszawski czy o poziom krajowy? O poziom krajowy. Znaczy staramy się, przede wszystkim mamy na poziomie sejmikowym i ta koalicja na poziomie sejmikowym nam funkcjonuje i przedstawi wspólny... Bo ci kandydaci chyba nie wszędzie będą jednak wspólni. Natomiast w większości miast wojewódzkich, bo taka była nasza intencja, będziemy wystawiać wspólnych kandydatów jako Koalicja Obywatelska, a także wspólne listy. No są oczywiście miejsca, czy to w różnego typu powiatach, czy gminach, gdzie albo nie ma struktury Nowoczesnej, albo nie ma struktury Platformy, albo są też na tyle dobrze kandydaci lokalni, że powstają komitety o innym charakterze, znacznie szerszym i większym niż ten, który powstał, był jakby założeniem powstania Koalicji Obywatelskiej. To będzie dla was taki test przed wyborami parlamentarnymi? Czy da się współpracować? Czy się uda? Znaczy wybory samorządowe są w ogóle testem. Przede wszystkim są testem dla partii rządzącej, na ile społeczeństwo ją dobrze ocenia, czy to, co dotychczas proponowała lub zrobiła. Dla nas na pewno będzie to test współpracy, możliwości tej współpracy w przyszłości i raczej jestem przekonany, że go zdamy, dlatego że dotychczasowa współpraca Nowoczesnej z Platformą Obywatelską, chociażby w Warszawie, ale też jak patrzę po innych regionach, przebiega w sposób, może nie chciałbym powiedzieć modelowy, ale bardzo dobry. Czyli możemy sobie wyobrazić koalicję do wyborów parlamentarnych Nowoczesnej i Platformy? Możemy sobie wyobrazić koalicję, która będzie zależała przede wszystkim od warunków prawnych, jakie zostaną stworzone. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zmienia w trybie bardzo szybkim ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego, chociaż Bata Mazurek jeszcze w 2017 roku mówi, że żadnych zmian w ordynacji wyborczej nie będzie, to możemy się spodziewać, że będą takie zmiany, które będą wymuszać na wszystkich podmiotach, czy to organizacjach społecznych, czy politycznych, współpracę. Jan Śpiewaka, czy możemy sobie wyobrazić, że to będzie czas ruchów miejskich? Że nie pytam tylko o Warszawę, czy w większej liczbie miast w Polsce ruchy miejskie faktycznie zaistnieją w tych wyborach samorządowych? Wydaje mi się, że najsilniejsze reprezentacje ruchy miejskie mają w Warszawie i faktycznie tutaj to miejsce badania, na ile można budować politykę niezależną poza dwoma wielkimi partiami politycznymi, to jest Warszawa. A można? Ja wierzę głęboko, że można. Wierzę, że można. Jesteśmy trochę takim Dawidem w starciu z Goliatem i nie mamy oczywiście takich pieniędzy jak ma PO czy Prawo i Sprawiedliwość. Nie mamy wsparcia dużych koncernów medialnych, więc ta kampania jest siłą rzeczy oparta na pomocy zwykłych ludzi, na kontakcie bezpośrednim i internecie. I tak tą kampanię zamierzamy przeprowadzać. I wierzymy głęboko, że zmiana w polskiej polityce, nie tylko jeśli chodzi o samorząd, ale w ogóle jeśli chodzi o całą naszą scenę polityczną, zacznie się w miastach i Warszawa, mam nadzieję, będzie tutaj pierwszym takim miejscem. Jan Śpiewak, kandydat na prezydenta Warszawy i Sławomir Potapowicz, przewodniczący Nowoczesnej w Warszawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Łukasz Grusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując aparat cyfrowy Panasonic FZ82 z 60-krotnym zoomem optycznym zapłacisz tylko 1299 zł. A kupując smartfon Huawei Y7 Prime z ekranem Full View zapłacisz tylko 849 zł. Oferta obowiązuje od 26 do 31 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nodą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Najmodniejszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Skorzystaj z oferty Hyundai Last Minute. Tylko w wakacje możesz zyskać do 15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute w salonach Hyundai. Uwaga, uwaga!